Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het tuchtrecht in de sportwereld is van matige kwaliteit, zegt strafrechtadvocaat Richard Korver. En dat moet ook anders, vindt hij. Professioneler ook. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu is hier het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Bij het provinciehuis in Zwolle heeft de politie ingegrepen bij acties van boeren. Met een shovel drukte agenten een trekker van de weg. Zijn twee mensen opgepakt. Uit voorzorg zou het provinciehuis zijn ontruimd. Boeren protesteren omdat ze door ingewikkelde stikstofregels nauwelijks meer een natuurvergunning kunnen krijgen. De provincie Overijssel heeft dwangsommen opgelegd aan boeren die toch doorwerken. De boeren eisen dat de provincie stopt met die dwangsommen. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden. In totaal gisteren en vandaag 5. De brieven waren onder meer gericht aan de Spaanse premier Sanchez en de Oekraïense ambassade. Correspondent Rob Zoutberg. Wat we er inmiddels over weten, het gaat om langwerpige bruine enveloppen met postzegels erop. Want ik heb er één hier gezien op een foto met een postzegel uit Spanje erop. En handgeschreven, ook opmerkelijk gericht dus aan al die adressen. Aan premier Sanchez, aan de ambassadeur van Oekraïne en al die andere plekken. Verder is er nog maar heel weinig bekend wie dit nou gestuurd heeft. Wie deze brieven gemaakt heeft. De andere drie brieven werden gestuurd naar een luchtmachtbasis, een wapenfabriek en het ministerie van Defensie. De Spaanse justitie is een terreuronderzoek begonnen. De Chinese president Xi Jinping heeft voor het eerst sinds corona overleg gehad met EU-voorzitter Charles Michel. In het gesprek drong Michel China aan om meer druk te zetten op Rusland, om de oorlog te stoppen en om de oorlog te veroordelen. Bijna 6 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom, zegt president Zelensky op de eerste dag van de meteorologische winter. Volgens een Oekraïense energietopman gaat het land de zwaarste winter in de geschiedenis tegemoet. Ruim een kwart van de mensen in Nederland heeft te maken met een angststoornis, depressie of overmatig drugsgebruik, zegt Trimbos. Komt neer op zo'n 3,3 miljoen mensen tegenover 1,9 miljoen in 2009. Onder jongvolwassenen is het aantal zelfs verdubbeld. De ontsnapte TBS'er die gisteren een vrouw neerstak in Soest is de 31-jarige Kendrick M. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Hij ontsnapte gisteren aan zijn begeleider van de pompenkliniek in Nijmegen en werd later gearresteerd. Eerder dit jaar ontsnapte zijn neef Sherwin Winster uit dezelfde kliniek. Die is nog steeds zoek. Kendrick M. werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS voor het vermoorden van zijn ex-vriendin. Hij zit sinds 2019 in de TBS-kliniek in Nijmegen. Om 4 uur speelt Marokko tegen Canada om een plek in de 8e finales van het WK. Zondag liep de winst van het Marokkaanse elftal op België nog uit op rellen. En daarom zijn Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vandaag op hun hoede, zegt verslaggever Onno Beukers. De steden in Nederland, de grote steden waar vorige keer ook Marokkaanse fans de straat op gingen, hopen dat het rustig blijft. In ieder geval niet qua feest, want dat mag, is ook al gezegd, maar wel qua rellen. Om 4 uur speelt ook België tegen Kroatië om een plek in de 8e finales. Het weer vooral in het noorden en westen af en toe zon. Het is een graad of 6. Morgen meer bewolking, een stevige oostenwind en ongeveer 3 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Velzen 2 kilometer. Het geeft 10 minuten vertraging. Iets minder vertraging, maar toch een file op de A10 Ring Noord richting de Koentunnel. 3 kilometer door 2 ongelukken zijn ook 2 rijstroken dicht. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. De Kampschilders van Jan Brokken. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Mensen die een nieuwe auto willen kopen moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het december cadeau dat je bijblijft. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, wat gaan we doen vanmiddag in de villa? Op de gastenlijst staat de naam van strafrechtadvocaat Richard Korver, die zich zorgen maakt over de tuchtrechtspraak in de sportwereld. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1965. Toen werd het Drentse dorp Het Haantje ineens wereldnieuws. En dat had allemaal te maken met de gaswinning. En De Zure Stad, dat is een boek over de tafelzuurindustrie in met name Amsterdam. Want daar zit een hele geschiedenis achter. Daar gaan we ook over praten. Maar eerst, strengere regels voor deelscooters. Ja, maar die zie je tegenwoordig overal voorbij zoeven en ook wel langs de kant van de weg staan of liggen. Deelscooters en ook deelfietsen die maken deel uit van de zogenoemde deelmobiliteit in steden. Maar ze zorgen ook voor veel overlast en daar wil de ChristenUnie wat aan doen. Kamerlid Stineke van der Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Gebruikt u ze zelf wel eens eigenlijk? Nou, de scooters niet. Een deelfiets, de OV-fiets, die gebruik ik juist heel graag. Ja, en dus dan begeeft u zich in de stad en dan heb je dus de voordelen daarvan, van die deelscooter of van die deelfiets, maar tegelijkertijd ook een hoop ergernis. Vertel. Ja, met name de scooters. Hè. Daar zit het probleem en daar richt onze aandacht zich ook op. Want er is veel overlast. Het is echt een grote bron van ergernis voor heel veel mensen. Ze zijn helemaal niet duurzaam. Ze concurreren met de fiets. Het leidt tot verkeersonveilige situaties. En ze worden echt lukraak overal geparkeerd op straat. Waardoor ze een obstakel vormen voor ouderen, voor blinden en slechtzienden, voor mensen met een kinderwagen. Nou, daar moeten we wat aan doen. Ja. Nou goed, die overlast zullen veel mensen die in zo'n stad wonen ook wel herkennen, want iedereen ziet dat om zich heen. Even wat u net zei, hè, van ze zijn ook niet duurzaam. Leg dat eens uit. Ja, een deelscooter is ruim twee keer zo vervuilend als een elektrische scooter in privébezit. Het komt omdat mensen die zelf een scooter bezitten veel zuiniger ermee omgaan. En die kunnen er zo'n 10 jaar mee doen. En deelscooters, daar gaan mensen helemaal niet zuinig mee om. U zei het net ook al, ze liggen soms op straat. Die moet je al na 3 jaar afschrijven. En daarnaast, als hun accu's leeg zijn, moet ze gewoon worden opgehaald met een auto. Dus ze zijn helemaal niet zo duurzaam. Nee. Waarom zijn ze er dan überhaupt? Ik denk dat het gemakkelijk is en voorziet ergens in een behoefte. Maar ook omdat er op dit moment heel veel gemeenten eigenlijk worden overvallen. Het aanbod is er ineens, maar wat kunnen we daar eigenlijk tegen doen? En ik zie dat gemeenten hier nu heel verschillend mee omgaan. De een weet het in een vergunningsstelsel te stoppen. De ander probeert via contracten met die aanbieders dan afspraken te maken of regels te stellen in hun lokale regelgeving. Ja. Maar ik zie dat heel verschillend is. En wat ik eigenlijk graag wil, is dat gemeentes gewoon weten van als dit er komt, dan zijn dit mijn opties. Ja. Zo kan ik ze aanpakken. Want ik zou denken van inderdaad, de mensen die die bedrijfjes hebben om die dingen uit te lenen, ja, dat je dan ook zorgt dat het allemaal netjes blijft. En is het niet zo, ja, dan dat daar sancties op staan of zo. Nou ja, je ziet dat het daar dus gewoon tekort schiet. Dus ik denk dat het goed is dat we hier naar gaan kijken. En hier gemeenten niet laten zwemmen en aan hun lot laten overlaten. Maar juist kijken hoe we hier gemeenten kunnen helpen. En ik zie ook dat er lokaal gezocht wordt. Vragen worden gesteld van kunnen we hen misschien parkeerkosten in rekening brengen. Of een belasting heffen. Dat lijkt nu in de praktijk gewoon heel lastig te zijn. Hè? Dus we vragen dat wel van lokale ondernemers die gebruik maken van de openbare ruimte als ze een terras neerzetten, dat ze hun bijdrage aan de gemeente betalen. Maar deze bedrijven hoeven dat allemaal niet. En daarmee is de publieke ruimte, de openbare ruimte, gewoon verworden tot een commercieel verdienmodel. Ja. En dus zegt u strengere regels. U trekt samen met de VVD op en daar gaan we dus meer over horen. Ja, vandaag gaan we daar verder over spreken met de minister. Ik vind echt dat we moeten kijken hoe we gemeenten kunnen helpen. Maar als er nou wet en regelgeving in de weg zit om dit goed aan te kunnen pakken, dan vind ik ook dat we bereid moeten zijn om daar naar te kijken. Dank voor de toelichting. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Stineke van der Graaf. Van de deelscooters en de deelfietsen naar de fietsen met hele dunne bandjes. De Tour de France breekt met een 110 jaar oude traditie. De finish van deze wielerronde is in 2024 namelijk niet in Parijs, maar in Nice. NOS-wielercommentator Gio Lippens. Gio, maar dat kan toch helemaal niet? Jawel, voor deze ene keer moet het kunnen. Want datzelfde jaar, we praten dus over, wat zal het zijn, dik anderhalf jaar. De Olympische Spelen in Parijs zijn dan ook. Die beginnen dan in juli en lopen door tot 11 augustus. En men vindt dat toch een beetje te kort op elkaar zitten. Er zitten maar 5 dagen dan tussen de laatste dag van de Tour en de openingsceremonie in Parijs aan de Seine van de Olympische Spelen. Dus hebben ze besloten om voor één keer uit te wijken. Nou zat dat er al een tijdje aan te komen hoor. Die uitwijk naar Nice zou gaan gebeuren. En er wordt ook gestart buiten Frankrijk dat jaar. Er wordt in Florence in Italië gestart met een aantal etappes in Italië. En dan daarna gewoon de Tour zoals we die kennen, maar dan wel dus met aankomst in Nice. En dat is bijzonder. Wij hebben samen, jij in Parijs dan en ik zat dan hier in de studio, die laatste dag van Radio Tour de France vaak meegemaakt. Nou, we weten allemaal wat er gebeurt. Een hoop gekkigheid, champagne drinken, fotootjes maken. Een lang défilé richting Parijs en dan die laatste rondjes op de Champs-Élysées. Daar ging het dan nog even om. Gaan we dat dan ook straks in Nice zien? Nee, dat gaan we niet in Nice zien. En dat is eigenlijk wel het meest sensationele nieuws van vandaag. Kijk, want wat ik al zei, die finish in Nice die zat er al aan te komen. Maar er wordt voor het eerst sinds 1989... en de ouderen onder ons, Jurgen, jij en ik ook, die zullen zich nog herinneren dat toen ene Greg LeMond Laurent Fignon met 8 seconden versloeg in een tijdrit. Ja. En we krijgen weer een tijdrit in Nice als afsluiting van de Tour de France. Ik denk dat dat een wens is van heel veel wielerliefhebbers, dat die Tour eens eindelijk niet met een veredeld criterium wordt afgesloten, maar gewoon echt met een strijd om seconden misschien wel. Moment misschien wel dat de Tour dus op het allerlaatste moment, op de allerlaatste dag wordt beslist. Ja. Dat vind ik wel een aanwinst weer. Ja, zeker. Nou, daar kijken we naar uit. Is er begrip voor bij de Fransen, bij de Parijzenaars voor deze beslissing? Ja, er is heel veel begrip voor natuurlijk. Ook vanwege dat mega-evenement dat ze dan even later hebben, 5 dagen later, die Olympische Spelen. En heeft de Tour-directie al beloofd, het jaar daarna keren ze gewoon weer terug naar Parijs. En dan vieren ze de 50ste aankomst op de Champs-Élysées. Dat is ook wel weer bijzonder. En ja, of het dan dus met een tijdrit gaat zijn of met een veredeld criterium, dat is nog onduidelijk. Maar ze keren in ieder geval in dat jaar daarna, in 2025 dus, keren ze gewoon weer terug naar de Champs-Élysées. U hoorde NOS, wielercommentator Gio Lippens. We'll be right back. Fontana en Well, All Right. Tot half vier. Ja, geregeld zijn er in de sportwereld verhalen over grensoverschrijdend of zelfs grensoverschrijdend gedrag. Of is er sprake van misbruik? Bekendste voorbeeld, het turnschandaal. We hebben zo vaak ons moeten verantwoorden. Zo vaak zijn we tegen ongeloof aangelopen. Dat gewoon zwart op wit staat straks. Van dat hebben we meegemaakt. Turnsters die aan de haren werden getrokken. In een gezicht werd geslagen, gespuugd. Tegelijkertijd word je kapot gemaakt. Met de grond gelijk gemaakt door uitgescholden te worden. Meerdere keren op een weegschaal. En als je dan naar ons aangekomen bent, dan ben je een dikke koe. Je werd uitgescholden als een slet. Als je bijvoorbeeld een keer je haar los had. Ja, je weet niet beter. Je denkt de trainer weet het. En we durfden ook helemaal niks te zeggen aan niemand. Het was mijn trainer en ik zag hem ook een beetje als mijn vader. Ja, vaak doet een sportbond onderzoek dan, volgt ook een tuchtrechtzaak. Toch eindigen die zaken voor de klagers met name geregeld in een deceptie. Bijvoorbeeld met vrijspraak. Dat is in dat turnschandaal ook gebeurd. En de vraag is dus, hoe staat de tuchtrechtspraak ervoor in de sportwereld? Daar ga ik over praten met strafrechtadvocaat Richard Korver. Meneer Korver, goedemiddag. Goedemiddag. Die onderzoeken die worden dan gedaan door het Instituut Sportrechtspraak, zo heet dat, het ISR. Hebt u daar zelf wel eens mee te maken gehad? Ja, diverse keren. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar meestal niet vrolijk van word. Want? Nou ja, er zijn eigenlijk tal van klachten. Maar ik denk dat de grootste klacht is dat ze eigenlijk volstrekt niet voldoende kennis en kunde in huis hebben om dit soort onderzoeken goed te doen. Er is ook onderzoek naar het ISR gedaan door mevrouw Olfers, hoogleraar. Ja. En die heeft eigenlijk ook gezegd dat het ISR de fundamentele kennis over psychisch geweld ontbeert. En dat ze bijvoorbeeld geen traumadeskundigen hebben. Je kunt het eigenlijk ook horen in die fragmenten die u net laat horen van die dames die geklaagd hebben, dat die tuchtzaak eigenlijk een nieuw trauma erbij is. In de literatuur wordt dit ook wel beschreven als de second rape. Dus het gaat echt heel ver. Het is gewoon ondeugdelijk. Je hebt te maken gehad met die onverkwikkelijkheden, met dat misbruik. En dan krijg je op deze manier nog eens een keer een knal. Ja, en u zei net, hè, ja, dat is vooral voor die klagers vervelend. Maar ik kan me ook voorstellen, eerlijk gezegd, dat het ook voor beklaagden vervelend is. Want bijvoorbeeld in de zaak van meneer Wevers, dat was een trainer. Ja. Slecht werk verricht, vindt de tuchtrechter. En ja, dan wordt er vrijgesproken. Nou ja, eigenlijk zou dat een niet-ontvankelijkheid moeten zijn dan, juridisch gezien. Want bij vrijspraak hangt er toch een zweem, je hebt het niet gedaan. Maar dat hebben ze helemaal niet kunnen vaststellen, omdat dat onderzoek zo slecht was. Dus stel nou eens voor dat Wevers het niet zou hebben gedaan, dan is het ook voor hem heel erg dat dit zo gaat. Want dan heeft hij nog niet zijn eerlijke beoordeling gehad. En dat was nou net waarvoor het ISR in 2003 is opgericht. Ja. Om de sport veiliger en eerlijker te maken. Want er lopen nog steeds zaken, ook beroepszaken. Hè? En de turnsters hebben nu gezegd van ja, we willen eigenlijk niks meer met dat ISR te maken hebben. Ze zeggen zelfs van ja, we worden als een soort oefenmateriaal, lijkt het wel, gebruikt. Hè? Terwijl dit natuurlijk gewoon serieuze zaken zijn. Mm-hmm. Nou, in feite kan ik me dat wel voorstellen. Ik heb er ook wel eens een aantal van hen gesproken. En die gebruiken ook woorden als van ja, zijn wij een experiment? En dat komt vooral omdat je geen controle hebt over dat proces. Kijk, in andere tuchtzaken kun je gewoon zelf klagen. En dan beslis je ook zelf of je in hoger beroep gaat of niet. Ja. En je beslist zelf wat je wel of niet aanvoert. Maar daar beginnen we al. Want ik begrijp dus dat een individuele sporter kan niet naar dat ISR stappen. Nou ja, die kan een formuliertje invullen. En dan neemt het ISR contact met je op. En dan gaan dus, ja, met alle respect, want die mensen zullen echt wel goede bedoelingen hebben, maar dan gaan vrijwilligers, die dus de fundamentele kennis ontberen, die gaan onderzoek doen. En dan is er een aanklager en die beslist of er wat mee gedaan wordt. En die beslist dan ook van oké, ik ga die zaak voor de tuchtrechter brengen. Maar heb je dus helemaal geen invloed op als sporter. Hè? En je hebt dus ook geen invloed op hoe die aanklager je zaak presenteert, welke feiten die aanvoert, welke argumenten. En dan verwordt jouw klacht eigenlijk, als ik het even heel plat sla, tot het speeltje van een aanklager die dat dan ook niet voldoende kundig doet. Want er is diverse keren sneren uitgedeeld richting die aanklager dat hij zijn werk niet goed doet. Nou ja, ik begreep ook dat de aanklager wil dan dat er eigenlijk één zaak wordt uitgelicht. Hè, en daar gaat hij zich dan op storten. Terwijl hier ook in die turnwereld natuurlijk sprake is van structurele misstanden. Ja, kijk, nou is het wel zo dat als je een tuchtzaak aanpakt, Verkeerd gedaan. En dat het binnen bijvoorbeeld die vereniging of de turnsport in zijn algemeenheid een cultuur hing die niet bevorderend was, dat zal. Maar je zult, wil je een veroordeling krijgen van die trainer, ook wel concrete incidenten van die trainer moeten noemen. En dan helpt het natuurlijk wel als dat 12 incidenten zijn, in plaats van dat het er maar één is, zoals in een van die zaken is gebeurd. Ja, dan krijg je dus ook een veeg uit de pan van de tuchtrechter. Dus die zaken worden gewoon niet goed voorbereid, eigenlijk verre van professioneel. En u zei net al, ja, een deel van het werk wordt dus door vrijwilligers gedaan. En u maakte net al de vergelijking met eigenlijk andere sectoren, zeg maar. Ik denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, daar is natuurlijk ook tuchtrechtspraak. Hoe is het daar geregeld dan? Nou kijk, daar kun je als patiënt zelf een klacht indienen. En dat kan ook een andere hulpverlener doen, die bijvoorbeeld ziet dat er dingen misgaan. Hè. Stel dat een huisarts denkt, nou, deze fysiotherapeut gaat toch over de schreef, dan kan ook die huisartsmelding doen. De inspectie kan dat doen, maar je kan het ook zelf. En dan kan je zelf bepalen, dit is de informatie die ik heb, dit is het bewijs wat ik heb. Dat kun je allemaal aandragen. En dan kan de tuchtrechter zeggen, nou, ik vind het toch wel van belang om mij te laten voorlichten door een deskundige. Dat gebeurt daar ook met regelmaat. Nou, dat heb ik bij het ISR niet lang zien komen. Nee. Dat een traumadeskundige wordt gevraagd van, goh, geeft u hier uw visie eens op. Dus je bent veel meer in control als je bij een college voor de gezondheidszorg een tuchtklacht indient. Of bij een raad van discipline, van advocaten. Want daar kun je ook over klagen. Eigenlijk iedereen in een beetje stevig vak waarin afhankelijkheid een rol speelt, daar kan je tuchtklachten tegen indienen. En over het algemeen zijn die professioneel opgezet, wordt dat professioneel aangepakt. Ja. Bij gerechtsdeurwaarders, bij notarissen, bij dokters, noem het maar op. Maar hier in de sport, kijk, Nederland is groot geworden door heel veel vrijwilligers in de sport. We kennen ze allemaal, die op zaterdag de voetballijnen trekken, de bar bemannen, et cetera. Maar ik denk dat je dat met zoiets serieus als dit niet aan vrijwilligers moet overlaten, maar aan professionals. Dus daar moet wat aan gebeuren. Ik begrijp dat dat ook een geldkwestie is natuurlijk. Maar ja, goed, geld is ook maar geld, zou ik denken. Dit moet goed geregeld worden. Want je moet ook niet hebben dat mensen denken van, nou ja, ik die maar geen klacht meer in, want er komt toch nooit wat van terecht. Nou, u mag best weten dat er met regelmaat zich sporters bij mij melden en dat ik hun ontraad om een klacht bij het ISR in te dienen, omdat ik het risico dat die mensen nog een keer getraumatiseerd worden veel te groot vind. Dan denk ik, als er iets strafrechtelijks is gebeurd, doe maar aangifte. Als er anderszins iets onregelmatigs is gebeurd, span gewoon een zaak aan. Of vraag aan de desbetreffende trainer of die bereid is tot mediation. Maar je wil eigen cliënten die toch al beschadigd zijn niet blootstellen aan het risico dat ze nog meer beschadigd worden. Ja. Dat is best erg wat u zegt eigenlijk. En wat moet er dan concreet en zo snel mogelijk gebeuren? Nou, je moet het professionaliseren. Dus je moet het door professionals laten doen. Je moet het ook beter afkaderen wie doet wat. En geef mensen alsjeblieft de mogelijkheid om gewoon zelf een klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie. Dat daar niet nog een soort filter tussen zit. Je kunt altijd, als je bang bent voor bagatelklachten, een voorzittersbeslissing introduceren. Dat iets wat echt op eerste gezicht aparte onzin is, op die manier kan worden afgewezen, zodat je ook de tijd houdt voor de zaken die echt de aandacht verdienen. Ja. En zorg ervoor eigenlijk alle vormen van tuchtrecht, daar zitten ook echte rechters in. Hè? In het medisch tuchtcollege wordt voorgezeten door een rechter. Ja. Dat geldt ook voor de Raad van Discipline enzovoort. Ja, er zit hier bijvoorbeeld bij de aanklager ook iemand die in het dagelijks leven officier van justitie is. Maar ja, je kunt je wel afvragen of je zo'n rol, echt een onderzoekende en aanklagende rol, even naast moet doen. Want dat onderzoek, dat is wel heel belangrijk dat dat goed gaat. Ja. En er zijn genoeg voorbeelden dus in andere sectoren waar dat allemaal prima verloopt. Dus daar kunnen ze ook over de schutting kijken in de sportwereld. Dank voor de toelichting. Strafrechtadvocaat Richard Korver was dat. Picture This, dat is een viermansband uit Athy in Ierland. Het zijn jeugdvrienden die eerst afzonderlijk in allerlei andere bandjes hebben gezeten, kwamen elkaar weer tegen en dachten, nou, we beginnen gewoon Picture This. Bestaan sinds 2017 nu. Dit nieuwe liedje, dat hebben ze opgenomen na een avondje doorzakken. En dus stonden ze de volgende ochtend met best wel een kater in de studio. Dat is overigens niet te horen. Hier is Get On My Love. Don't ever let me down. You in your blue jean quarter. Vier mensen met een kater klinkt het toch redelijk gelijk, dit. Get On My Love, de groep heet Pixie Dis. Mocht u dit leuk vinden, ze komen in april volgend jaar naar Amsterdam. Treden ze op in de Tolhuistuin. Zometeen gaan wij praten over het Haantje. Dat is een dorp in Drenthe. En dat was in 1965 ineens wereldnieuws. En daar hebben we dus iemand voor gevonden die daarbij is geweest. Die er alles van af weet. Heeft te maken met het boren van de NAM. Bart Richters, maar die is niet hier, Sophie. Die zit gewoon, denk ik, thuis. Ja, er brandt een groen lichtje bij mij in de receptie bij de post. Vlaardingen. U zit klaar, hè, Bart Richters? Ik zit er helemaal klaar voor. Fantastisch. En u neemt ons straks mee naar die datum 1 december 1965. Hoe oud was u toen eigenlijk? Ik durf niet te gokken. Nou, je mag gokken. Een jonge vent. 19. Zo. Waar blijft de tijd? Ja, en de herinnering aan die dag, is die nog glashelder of heeft u ter voorbereiding toch nog even wat dingetjes op moeten zoeken? Nou, nee, het was niet ter voorbereiding, maar het was meer uit nostalgisch oogpunt. Heb ik nog even door mijn plakboek heen gewandeld van het Haantje. Wat er allemaal toen ingeplakt is, dat heb ik allemaal bijgehouden. En dat is gewoon leuk om weer terug te kijken. Het is gewoon nostalgie voor een oude man van 76, joh. En spannend ook voor ons, want we gaan het straks allemaal horen. Ja. De lijn is goed. Zeker. Oké, prima. En het is mijn verhaal, hoor. Zometeen meer in Terug naar Toen, na 2:30. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Daarbij speelt dat de rechter maar één verdachte heeft veroordeeld voor doodslag, terwijl volgens het OM ook een of meer anderen daarvoor verantwoordelijk zijn. Enkele verdachten hadden zelf ook al beroep aangetekend. China zinspeelt op versoepeling van de coronamaatregelen. De vicepremier, die verantwoordelijk is voor de coronabestrijding, zegt dat het virus minder mensen ziek maakt. Vorige week waren in China ongebruikelijk felle protesten tegen strenge lockdownmaatregelen. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden, in totaal 6, gisteren en vandaag. De brieven waren onder andere gericht aan de Spaanse premier Sanchez, de Oekraïense en de Amerikaanse ambassade. En bij het provinciehuis in Zwolle heeft de politie ingegrepen bij acties van boeren. Met een shovel drukte agenten een trekker van de weg. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Boeren protesteren er tegen de stikstofregels. Dan de vraag, waar staat het stil of rijdt het langzaam? Robert Vries heeft het antwoord. Bij Amsterdam, Jurgen. Op de A10 zijn een aantal rijstroken dicht. Op de A10 West, de Buitenring, daar is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. En vandaar dat het ook vastloopt op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de N516 heeft het verkeer daar last van die afgesloten rijstrook op de A10. Vanuit Zaandam naar Ozaan voor de aansluiting met de A8, 2 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging. Je kan dus maar beter de A10 Noord volgen vanmiddag. Max. We gaan terug naar 1 december 1965. Villa VDB. Op die dag werd in het dorp Het Haantje in de buurt van Emmen in Drenthe... dat dorp werd wereldnieuws. En dat had allemaal te maken met de gaswinning. Een informatiebord. Dat is alles wat nog herinnert aan het feit dat Het Haantje in december 1965 wereldnieuws is. Ze waren bezig met een proefboring naar gas. Toen is dus... In een paar minuten is een enorme boortoren van 1,50 meter hoog in de grond verdwenen. Samen met keten, caravans en dat soort dingen. Wonder boven wonder raakt niemand gewond. Het schijnt echt een donderend geraas geweest te zijn. Alsof de wereld verging. Ik voel het lachen van meneer Richters. Goedemiddag, welkom in de villa. Kijk, ik kan u horen, maar ik kan u ook zien. En u zit heel erg heftig nee te schudden. Nou, ik moest even glimlachen bij het woord donderend geraas. Want dat heb ik al vaker gehoord. En ik heb een hele bende herinnering aan. Maar dat donderend geraas staat niet op de harde schijf bij mij. Kijk, daar gaan we al. Nou, we gaan die hele zaak reconstrueren. U werkte op dat moment op dat terrein waar die boortoren stond. U was ooggetuige van dat bewuste moment. En u werkte voor een Frans bedrijf. Dat was ingehuurd door de NAM om dit project te doen in Drenthe. Wat werd daar precies gedaan dan in Het Haantje? Nou, het bedrijf was een Frans boorbedrijf. En daar moest gewoon gezocht worden naar gas. Dat had dus alles te maken met de gaswinning... die in die tijd heel erg hoog in het vaandel stond... van niet alleen de Nederlandse aardoliemaatschappij... maar ook zeg maar de Nederlandse regering. Ja. Er werd op allerlei plekken werd gezocht naar gas. En dit was zo'n locatie. Ja, dit was een proeflocatie om te kijken... zit hier gas wat gewonnen kan worden? Ja. En beschrijf dat terrein eens dan. Want hoe zag dat eruit waar die boortoren stond? Nou, dat was zoals de meeste boorterreinen... zijn die meestal in een weiland. En dan wordt een weiland gewoon klaargemaakt... voor een grote boortoren van pak een beet 40 meter hoog... met alles wat daar omheen staat. Dat is de grootte van een half voetbalveld. Dat wordt goed gefundeerd, dat wordt geasfalteerd... er komt een toegangsweg. Kortom, het is een locatie geworden, dan. Ja. Een boorlocatie. Ja. Oké, okay, nou, dat klinkt allemaal nog prima, allemaal goed geregeld. Wat was uw rol daar? Nou, ik had zo'n geweldige functie, want alles is daar ongeveer verengelst. Ik was mudboy. Mudboy? Ja, en als je het letterlijk vertaalt, modderjongen. Maar modder staat eigenlijk voor spoeling. Je bent gewoon de spoelingsdeskundige. Ah, maar nu komen we op het hele geheim van de smid als het gaat over dat boren naar gas. Want wat is dat dan, die spoeling? Wat doe je daarmee? Eigenlijk komt het er hierop neer, heel simpel gesteld... als je gaat boren, dan haal je een deel uit de aardlagen weg. Dat lijkt me nogal logisch, als je recht naar beneden gaat. Als je zoiets weghaalt, kan er druk verschijnen. Vergelijk het met een stapel boeken. Als je er één boek tussenuit haalt, klapt de stapel in elkaar. Ja. Als je gaat boren naar beneden, kom je dus hoge druk tegen... in de aardlagen, hoe dieper, hoe meer... Die druk die moet worden opgeheven, die moet worden gecompenseerd. En daardoor wordt er in het gat waarin je boort, wordt er een spoeling gedaan. En een spoeling is niks meer dan een veredelde, dikke soep... van een bepaald soortelijk gewicht... die tegendruk moet geven aan de aardse druk van beneden. Hij moet de druk van boven. Ja. Dus u stond letterlijk en figuurlijk de hele tijd modder eigenlijk in dat gat te gooien? Ja, dat gaat met grote pompen en grote tanks en... Ja, dat doe ik niet persoonlijk, maar je bent wel verantwoordelijk... voor de samenstelling van die modder. Want het is een hele dure modder, moet ik het eerlijk zeggen. Oh, oké. Okay. Goed, nou, dat is het technische verhaal. Dus we hebben een beetje een beeld van die druk. Want dat komt natuurlijk straks terug in het verhaal. Dan wordt het 1 december 1965. Ja. Er was al wat tegenslag, hè, begreep ik. Ja, er was tegenslag, want met het boren kregen we al te maken... met extreme hoge druk... op bepaalde plekken in het boorgat. En dan praten we echt over bijna 300 atmosfeer. Nou, dat is veel, hoor. Kijk maar eens wat er in uw autoband zit. Dan weet u wat 300 atmosfeer is. En dat was moeilijk beheersbaar, in alle gevallen, door die spoeling ook. Maar ook door de aardlagen waarin we te maken hadden. Het was een aparte aardlaag die voor ons niet duidelijk was. Maar, dus dat was, al beetje, was al een beetje een aanloop na die 1 december. Ja. En toen, wat gebeurde er die dag? Nou, door allerlei manieren werd geprobeerd die tegendruk voor elkaar te krijgen. Toen is er op een gegeven moment, moest de boorbeitel die beneden zat, zo ongeveer op 2000 meter, moest verwisseld worden. Dan moeten al die pijlen waar die boorbeitel aan vast zit, die pijpen, die moeten weer omhoog. Ja. En op een gegeven moment is dat gat, dat boorgat, is in elkaar gedrukt, als het ware. En daar ontstond een prop. Ja. En onder die prop begon zich die grote druk van pak een beet 300 atmosfeer op te bouwen. En wat gebeurde er toen? Hij zocht de weg van de minste weerstand, de 300 atmosfeer, en verdween via een aantal breuklijnen, via een aantal aardlagen, naar de oppervlakte. Ja. En wat voor beeld hebt u daar nog van? Wat zie je dan gebeuren op dat veldje? Nou, je staat op dat moment, stond ik in mijn veldlaboratorium. Wij noemden dat zo mooi de doghouse, het hondenhok. En ik keek door mijn raam en ik zag, in dat weiland zie ik een weiland omhoog komen. Dus ontstaan heuveltjes in? Nou, nee, er kwam één heuvel. Oké. Okay. En je ziet gewoon een grasmat omhoog komen. En dan denk je bij jezelf, ben ik nog gek of hoe zit dat? Ja, u was niet gek, want het was... Nee. En hoe snel ging dat allemaal? En de grasmat barstte zachtjes maar zeker open van boven. Daar kwam een smurrie uit die vergelijkbaar was met een hele dikke grijze ertsoep. En dat onderstroomde in een hele vrij korte tijd op allerlei manieren in de richting van dat geasfalteerde gedeelte waar die boortoren bovenop stond. Oh ja, dus dat kwam zo langzamerhand richting dat afgebakende terrein. Ja, het onderspoelde allemaal. Ja. En wat dacht u toen? Nou, ik dacht helemaal niks. Ik wist alleen zeker, dit gaat niet goed. Nee. Nou, en er waren meer mensen gelukkig die dat opmerkten. Ook de boormeesters en dergelijke, de verantwoordelijke mensen ook. En al heel snel, echt, dat was split-second werk hoor, bijna, werd gezegd van, jongens, dit gaat niet goed, want we zagen gewoon het onderspoeld worden, ja, alles. Dus maken dat je wegkomt, is dan het devies? Exact. Daar kwam het op neer. Binnen korte tijd wegwezen. Ja. Maar u hebt nog wel gezien ook dat die boortoren van 40 meter... dat die ook gewoon de grond in zakte. Ja, want het wegwezen, dat betekent in concreto dat het personeel... en laten we het hebben over mannen van 30, 40 ongeveer, alles bij veel elkaar. Veel Fransen waren dat? Ja, de meeste waren Frans. En dat moest allemaal naar een weg bij het kanaal. Van het complex af, zeg maar eigenlijk, van het boorcomplex af. Mm-hmm. En op veilige afstand stond iedereen daar. En we hebben gewoon de boortoren... op een gegeven moment, nou, alles werd onderspoeld. En dan kijk je, wat gaat er verder gebeuren? En het een na het andere element verdween, als het ware, in de soep. Ja. En dan uiteindelijk staat daar nog zo'n boortoren van pak een beet 40 meter hoogte. In die boortoren stond ook nog voor ongeveer 2000 meter aan boorpijpen. Ja. Nou, dat is een beste lading staal. En dan zie je de top van zo'n boortoren zie je als een kurkentrekker omdraaien van boven. Je ziet als het ware die hele 40 meter boortoren wringen. Die wringt om zich heen en zakt door zijn hoeven. Ja. En verdwijnt in de blubber. En het meest frappante was, binnen, nou, ik zal zeggen een half uur, was er niets meer te zien. Het was gewoon één stille massa eigenlijk. Nou, niet stil. Het was een pot ertessoep te koken. Ja. Oh, toch wel. Ja. En voor de rest was alles weg. U beschrijft het heel beeldend. Denkt u er nog heel vaak aan? Ja. Het meest frappante was dat de nacht erna heb ik die boortoren vele malen in mijn slaap naar beneden zien gaan. Daarnaast is dat allemaal wat minder traumatisch geweest, moet ik eerlijk zeggen. Want het is gewoon een technisch iets. En, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel het grote geluk geweest. Dat er niemand gewond is geraakt. En, niemand. Nee. Nee, niemand. En dat was toch met een personeel wat uit Frankrijk komt... een redelijke prestatie, moet ik eerlijk zeggen. Want wij Nederlanders zijn iets nuchterder... dan de gemiddelde Fransman in dat soort omstandigheden. Want hoe reageerden die dan? Nou, achteraf moet je er vreselijk op lachen. Want zij woonden min of meer daar ook op het complex... met een caravan en een auto en dergelijke. En sommigen hadden een vrouw bij zich en zo. Dat was een soort kampje ingericht waar zij woonden. Ja, zoiets. En die caravans waren aangesloten op elektriciteit en op water. En dan zie je voor je een Fransman die zijn Peugeot of zijn Citroën aan de caravan koppelt. Zich nergens druk om maakt wat er aangesloten is. Geeft gas met caravan en al en is weg. Ja. Zich niet bekommerend over water en elektriciteit. Nee. Oké. Nou, gelukkig dat het allemaal goed is afgelopen. En het levert in ieder geval een mooi verhaal op verjaardagsfeestjes, hè, dit. Absoluut. U hebt dit vaak verteld. En nu even op de Nationale Radio. Dank daarvoor, meneer Richters. Bart Richters, hij was erbij dus op 1 december 1965. De dag dat Drentsedorp het haantje wereldnieuws werd. Meer historische wisteldatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was 57 jaar geleden een hit in Nederland. The Rolling Stones en Get Off of My Cloud. Rock and roll band in the world. Rolling Stones waren dat. Nieuws snipper. Oh, en hou dat nog even vast, want de nieuwsnipper gaat ook over de Rolling Stones namelijk. U krijgt een fragment horen en daar ook een vraag bij. En u maakt kans, als u het antwoord goed hebt, op deze, op het prijs van dit fantastische radioprogramma. Dat is namelijk een... van dit radioprogramma. En dat is een fantastisch Villa VDB keukenschort. Hier is het fragment. Het 60-jarig jubileum van de Rolling Stones wordt in Groot-Brittannië gevierd met een verzamelmunt, meldt persbureau AP. Een muntstuk van 5 pond met de silhouetten van Mick Jagger de zanger, de gitaristen Keith Richards en Ronnie Wood en de vorig jaar overleden drummer Charlie Watts. Op de andere kant, nee, niet de tong van Mick Jagger, maar... Ja, en dat is de vraag. Wat staat er op de andere kant van die munt? Dus de Stones aan de ene kant, die worden geëerd met die munt. Maar wie staat er op de achterkant van deze Britse munt? We spelen deze ronde weer even met de bellers. 0800-1101, makkelijk nummer 0800-1101. U krijgt een minuut de tijd om het antwoord te verzinnen. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Arthur Brok. Siebrand? Toch niet Siebrand, Niesen. Nee, Arthur Brok. Oké, nou, ik versta niet helemaal goed, maar zeg maar, wat is het antwoord? Ik dacht Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Ja. Dan moet ik toch het orkest vragen om even te dimmen, want dan kunnen we uw naam toch even goed noteren. Arthur Brok. Arthur B-R-O-K. Arthur Brok. Brok. Ja, ja, die heb ik. Fan van de Stones? Nee, niet specifiek. Meer de Beatles? Maar ik hoorde het vanochtend. Hou het daar maar op, ja. Ja, oké. Okay. Ja, het is altijd zo'n onmogelijke keuze. Hè? Waarom zou je er tussen moeten kiezen? Het mag ook allebei natuurlijk. En goed geluisterd dus inderdaad, want dat was vanochtend al te horen in het Radio 1 Journaal. Blijf nog even de lijn willen noteren. Andere gegevens dan alleen de naam en dan komt dat schort je kant op. En blijf luisteren. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Ik ga even kijken in de receptie bij Sophie. Want wie heb jij daar staan dan? Paul van Ravenstein staat bij me. In zijn hand heeft hij het boek De Zure Stad. Mijn stadje. Niet zuur qua humeur, maar qua tafelzuur. En Paul, jij bent eigenlijk van creative director een halve archivaris geworden, hè, door dit boek. Vertel eens, hoeveel uren heb jij in het archief doorgebracht? Nou, we hebben er 3 jaar aan gewerkt in totaal. Dus de uren heb ik niet bijgehouden, maar dat is ongelooflijk, denk ik. En wat was het gekste archief waar je geweest bent voor dit boek over tafelzuur? The Heinz Historical Center in Pittsburgh. Die hebben hele leuke platen van de Pickle King van Amerika, Heinz. Ja, dat is nog maar een heel klein deeltje ervan. Is dat de Heinz? Ook van, ja, dat is de Heinz. Okay. Van de ketchup. Kom hier zitten. Ja, tafelzuur is eigenlijk best een gek woord ook, vind ik. Ja, goed over nadenken. Ja, het is ook niet echt duidelijk voor de mensen, zeg maar. Als je het hebt over augurkjes en zilvereitjes is het meteen duidelijk. Maar de noemer tafelzuur is een beetje lastig inderdaad. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete tafelzuur, Paul? Nou, ik hou wel van zilveruitjes. Als ik een nasi maak, dan is dat leuk om erbij te hebben. Potje zilveruitjes erbij. Ja. Ja. Jullie zijn daar ingedoken, want er zit een hele geschiedenis achter. Je komt al snel in Amsterdam ook uit, want daar werden voor de Tweede Wereldoorlog op elke straathoek werden zure bommen verkocht. Ja, absoluut. Ja. En dat merken we nu ook. Het boek doet het heel goed. En heel veel 75-plus mensen die hebben dat zelf meegemaakt. En die zeggen dat ook. Van op iedere hoek stond ook een zuurkraam. En we hebben ze ook echt gevonden. Het boek zit vol met beeldmateriaal van die zuurkramen. Dus het archief in Amsterdam is heel goed. En je hebt op iedere straat heb je honderden foto's. Dus die hebben we dan ook vergeleken met elkaar. En dan kom je tot nieuwe inzichten. Is het ook logisch? Want kijk, Amsterdam trekt natuurlijk veel mensen aan van buiten. Dus ik kan me zo voorstellen dat het zo ook daar terecht is gekomen. Ja, zo is het. Ja, dus je hebt de Askenazi-Joden. Die kwamen rond 1650 naar Amsterdam. Omdat ze daar meer vrijheid hadden. En ze mochten niet in gildes komen. Dus werden ze een beetje naar de straat geduwd eigenlijk. Om daar hun business te doen. Maar, en dat tafelzuur is in de Joodse eetcultuur ook echt een ding. Ja, absoluut. Ja, de winters zijn in Oost-Europa en nog verder naar het oosten heel zwaar. Dus conserveren is heel normaal. Dat was hier vroeger ook zo. Alle luisteraars zullen dat ook ervaren. Vroeger stonden de hele kelders vol. En nu zijn er koelkasten en is dat niet meer echt nodig. Dus vandaar dat dat zo ontstaan is. Ja. Ja. Dus eigenlijk met de immigranten meegekomen naar Amsterdam? Ja, zo is het. En we hadden natuurlijk al zuurkool en onze eigen conserveringscultuur. Ieder land in de wereld heeft een eigen zuurcultuur eigenlijk. Maar Amsterdam heeft een unieke mix. Dat is echt de tafelzuurstad van Nederland. Je hebt natuurlijk ook New York, Warschau, andere steden wereldwijd. Wat ook echte pikkelsteden zijn. Want die pikkel, hè, in Amerika heet de augurk dan een pikkel. Ja. Maar dat heeft dus ook een Nederlandse herkomst. Ja, dus pekel. Het woord pekel, wat iedereen kent. Pikkel komt van dat woord, van Nederland. Ja. En ook in 1500 waren de eerste boeren die daar augurken gingen verbouwen in Brooklyn. En dus de Nederlandse tak is wel aanwezig, wat dat betreft. Ja, wat grappig. Ja. In die hoogtijdagen, dus heel veel van dat soort bedrijfjes ook in Amsterdam. Ik geloof dat er nu nog 3 winkels zijn, hè? Ja, 3 winkeltjes en één grotere inleggerij inderdaad. Maar vroeger waren er 30. We hebben er 50 in heel Nederland gevonden. Dus het is wel echt een Amsterdamse aangelegenheid. En nu wordt het nog steeds gemaakt. Alle supermarkten staan vol met tafelzuur natuurlijk. Dat wordt ook in Zeeland en in Brabant gemaakt. In fabrieken die eigenlijk niemand kent. Dus de uien en zo, die komen uit eigen land? Ja, en zeker de uitjes. We zijn nummer 1 of nummer 2 in de uien-export. En dus in Zeeland zijn nog steeds de zilveruitjes velden. En dat is echt uniek in Nederland. Ja. Ben je daar ook geweest om te kijken? Nee, maar het staat wel op een lesje. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, we hebben even gebeld met Simone van Tull. Die heeft Tull's Deli opgezet in 2015 in Amsterdam. Dus een van die winkels nog die het ook echt verkopen. En zij vertelt even over het belang van tafelzuur. Mensen vinden vaak een gerecht heel erg lekker als het smaak gewoon heel erg in balans is. En dat is dan vaak niet omdat het 1 smaakje heeft of 2 smaakjes die bij elkaar passen, maar iets is vaak in balans als het meerdere dingen in zich heeft. Dus als iets vet is, dan is het ontzettend lekker om daar een zuurtje bij te eten. En als dat goed werkt, dan smaakt dat vettige bijvoorbeeld een lekkere paté of een rillet. smaakt nog lekkerder als je het met een zuurtje eet. Omdat dat brengt het dan net in balans. Dat is echt een toevoeging bij het eten. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Je had het over de zilveruitjes, die komen uit Tholen. Wat hebben we nog meer dan? Je kan eigenlijk alles conserveren. Hè. Dus als je kijkt bij Simone, inderdaad, je kan inderdaad alle fruit- en groentesoorten wel inleggen. Maar dit boek gaat meer over de geschiedenis, zeg maar. Niet zozeer over het culinaire aspect, maar dus meer over die families die we helemaal getraced hebben met stamboomonderzoek. En iedere marktkraamhouder die had een eigen kaart en die kun je nog steeds vinden in de archieven. Dan heb je dus een gezicht erbij, letterlijk een foto. En op die manier krijgen die personen ook echt een ziel. Werd ook echt een familiebedrijf in de zin van vader stopte en dan ging zoon erbij door of dochter? Ja, absoluut. We hebben een stuk of 6 families gevonden. Die zaten al 6 generaties in het zuur, inderdaad. En die archieven gaan dan terug tot 1800. Klinkt zo mooi, die zaten in het zuur. Ja. Zure families. Ja. Want die potjes we kunnen die naam wel één keer noemen even. In de supermarkt. Kersbeek is een bekende naam. Ja, dat natuurlijk. Is de bekendste, absoluut. Ja. Maar je hebt ook nog veel andere die nog steeds er zijn. Dus Uiterwaal kent men wel en Luik. Dat zijn wel merken die ondertussen zijn opgekocht door de grote Duitse firma's. Of door Heinz. Maar ooit is ook zo klein begonnen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Nog even naar Simone van Til. Het heeft dus een tafelzuurwinkel in Amsterdam. Zij ziet eigenlijk 2 mensen die daar binnenkomen in haar winkel. Je hebt gewoon mensen die het al kennen en enorme liefhebber zijn. Dus dat is natuurlijk sowieso heel leuk. En die waarderen ook heel erg onze meer authentieke manier van inmaken en fermenteren. En daarnaast heb je ook een heleboel mensen die denken dat ze het eigenlijk niet lekker vinden of misschien niet lusten. We hebben zoveel mensen hier over kunnen halen om wel ons broodje pastrami met zuurkool te nemen, terwijl ze dachten dat ze geen zuurkool lusten. Maar de onze lusten ze wel. Dus het is vooral ook heel erg leuk om mensen die denken dat ze er niet zo van houden, om die juist mee te krijgen. Ja, dan zitten we toch weer op de culinaire kant van de zaak. Maar dat is niet erg, toch? Nee, zeker niet. Kom maar op. Ik bedoel, zoals zij dat beschrijft, ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ja, ja. Wat is het bijzonderste wat je bent tegengekomen hierover? Het is meer de puzzel die samenkomt. Hè. Het is 3 jaar onderzoek geweest. Dus in het begin was het 1 grote chaos en allemaal losse flodders. En als je dan een familie compleet hebt en de heritage hebt naar het verleden. We hebben ook de augurk gevolgd vanaf Oost-Europa naar via de Romeinen naar China, zeg maar. Dan zit je 2300 voor Christus. Dus die hele zoektocht, totaal, is eigenlijk de grote erlebung. En we hebben heel veel visual research gedaan. Dus foto's echt geanalyseerd en dan zoom je op in en dan zie je opeens dingen die je zocht eigenlijk. Ja. En dat zijn leuke momentjes in dat hele onderzoek geweest. Dus heel vaak zo'n moment even gehad van wauw. Ja, absoluut. Daar hebben we hem. Ja, zeker. En ik denk ook geschiedenis, vaak is dat heel theoretisch, zeg maar. Maar wij zijn ontwerpers en een communicatiebureau. Dus dan ga je er op een hele andere manier in. Dus daarom is het ook een iets idioot visueel boek geworden eigenlijk. Ja, het is echt dat heet dan een vuistdik boek. Je zou denken over tafelzuur. Ach, je bent er wel na een paar bladzijden, maar... Het is ook lekker dik papier, dat scheelt ook al, maar het is inderdaad een flinke pil geworden. Ja? Ja. En dus als je dat doorbladert en de snelheid, het kan heel snel doorgebladerd worden, is het als een soort film, letterlijk inderdaad. Het is grappig, hè? Want ook in het koken en zo zie je nu dat fermenteren is nu weer helemaal in en zo, maar dit is dus van alle tijden eigenlijk. Ja, ik denk ook die gezondheid is daarin essentieel en het vegetarisch is en je kan het zelf doen. Daarom is het is terug van nooit weg geweest eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus het was al de oma en opa die deden het al en daarvoor ook al. Ja. Dus dat is mooi aan die groente. Ja, de ingelegde groente. Het heeft een prachtig boek opgeleverd over iets wat we eigenlijk al allemaal wel gewoon thuis hebben staan. En als het goed is ook op tafel hebben. Het tafelzuur. Geschreven dus door Paul van Ravenstein. Ja, De Zure Stad. Met Simone Mulder. En het heet inderdaad De Zure Stad. Dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. We gaan naar de dichter voor 3. Het is 5 voor 3 namelijk. Hier is Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Schokeffect. Er was ophef over afbeeldingen van sigarenrokende oude mannen in de Universiteit van Leiden en blote jonge vrouwenborsten in het stadhuis van Purmerend. Ze werden chockerend gevonden, verwijderd en weer teruggeplaatst, waardoor de schilderijen zelf door alle commotie dusdanig in de war waren dat nu in Leiden oude rokende borsten hangen en in Purmerend jonge blote sigaren. Uit de cyclus Ben ik nou zo slim, het gedicht Stone Cold English. Nu aan de persconferenties met de bondscoach voorlopig not an end comes, is besloten de Engels sprekende Van Gaal op de Nederlandse televisie te ondertitelen in het Engels. Sinterklaasgedicht. Hou op over die Piet en Sint, want nooit waren ze me goedgezind.

Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar beshirt.nl en laat je inspireren. Beshirt, beter verzekerd. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. En als consument dan kun je slachtoffer worden van de commerciële belangen van grote bedrijven. In je eentje haal je dan weinig uit. Samen sta je natuurlijk sterker. En daarover gaan we het nu hebben. Zo lopen er 3 Nederlandse zaken tegen de Chinese app TikTok. U weet wel, dat sociale medium waar gebruikers korte video's delen. TikTok Dance Challenge. Heb je een vriendje met 4 pootjes? Houdt die heel erg van cadeautjes? Geeft die soms ook kleine likjes? Is die eigenlijk wel dikjes? And why aren't you in uniform? Hey, Marco. Hi. Prima. Hey jongens, dit is even een TikTok featuring de kat van de buren. Hey guys, gaan we slijm maken? Maar deze keer gaan we doorzichtig slijm maken. Ja, om een beetje een idee te krijgen van als u het bij de kleinkinderen of bij uw eigen kinderen, of ja, wellicht zit u er zelf op, niet helemaal weet hoe dat TikTok werkt. Dit zijn wat voorbeelden in audio. De grootste schadeclaim is bij TikTok neergelegd door de stichting Massaschade en Consument. En ik ga praten met de voorzitter en dat is Lucia Melgerts. Goedemiddag, mevrouw Melgerts. Ja, goedemiddag. Wat doet TikTok fout? Wat TikTok fout doet, is dat ze inbreuk maken op privacywetgeving van de gebruikers. Dus wat er gebeurt, is dat mensen die, en kinderen met name, hè, minderjarigen ook, die kijken op naar de TikTok-filmpjes, dat TikTok in de gaten houdt welke filmpjes worden nou veel bekeken. En afhankelijk daarvan krijgen dan die kijkers advertenties toegestuurd. En die advertenties, die lokken mensen. Hè? En kunnen ze bewegen om aankopen te doen. En vervolgens worden de gegevens doorgesluist naar China. Ja, ik hoor TikTok alweer binnen bij u komen op de achtergrond. Ja, precies. Ik word ook in de gaten gehouden, ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar ik blijf altijd maar zeggen met dit soort dingen. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk. Hè? Mensen zitten op Facebook en op Instagram. Daar gebeurt eigenlijk dit natuurlijk ook. En we weten dat allemaal en toch zitten we erop. Maar het gaat u vooral ook om die kinderen natuurlijk, die veel minder kritisch dat kunnen beoordelen. Precies. Het zijn natuurlijk minderjarigen die met leuke filmpjes worden gelokt. En vervolgens gaat in strijd met de privacywetgeving die nou eenmaal in Nederland geldt, de gegevens worden doorgesluist naar China. Ja. En dat mag niet. Ja. Dat mag niet. Ja. En met name natuurlijk kwetsbare kinderen, minderjarigen, jong meerderjarigen ook, die hebben dat gewoon niet in de gaten. Maar er wordt dus gewoon op die manier worden die gegevens, zeg maar, verkocht aan derden. En dat is gewoon in strijd met de privacy zoals die geldt in Nederland. En dat is ook hun verdienmodel natuurlijk. Daar halen ze bakken met geld mee binnen, TikTok. Ja, zeker. Nou kun je natuurlijk als zelfstandig gebruiker kan je tegen TikTok een zaak gaan beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk kansloos tegen zo'n groot bedrijf. En daarvoor zijn jullie dus in het leven. Daar zijn wij precies voor in het leven geroepen. En niet alleen TikTok. Hè. Wij zijn een stichting die optreedt tegen inbreuk op consumentenbelangen in de brede zin van het woord. We voeren nu deze procedure tegen TikTok. We hebben ook een procedure tegen Airbnb. En het gaat erom dat consumenten vaak niet weten wat hun rechten precies zijn. En dus ook niet weten wanneer daar inbreuk op wordt gemaakt. En daar maken wij ons sterk voor. Maar hoe zit dat dan? Zijn jullie zo altruïstisch van, nou oké, dan doen wij het wel voor jullie allemaal mensen in Nederland? Of verdient u daar nog wat aan? Nou ja, kijk, wij krijgen een vergoeding voor tijd die we erin stoppen. Maar het is met name ook ingegeven door nieuwe wetgeving. Dat is de wet afhandeling massaschade in collectieve actie. Die geldt vanaf 1 januari 2020. En die heeft het mogelijk gemaakt dat belangenorganisaties kunnen optreden voor alle benadeelden van zo'n organisatie. Want wat je al zei, voor een individu is het niet te doen om zo'n actie te starten. En daarom is het mogelijk gemaakt om gelijksoortige belangen te bundelen. En dat een belangenorganisatie die voldoet aan bepaalde eisen. He, je moet juridische kennis hebben, je moet financiële kennis hebben. Je moet ook de financiën hebben om zo'n procedure helemaal uit te zitten. Dus neem nou TikTok, dat is een hele grote organisatie met een heleboel geld. En dat betekent dat je van goede huizen moet komen om zo'n organisatie als TikTok ook aan te pakken. Maar waar haalt u dan het geld vandaan om zo'n proces te kunnen voeren en dan ook zo lang nog? Ja, wij hebben gelukkig hebben wij een financier gevonden die bereid is om het risico te lopen en zeg maar deze zaak financieel te steunen. Of het nou goed gaat of niet, want je weet nooit hoe een rechter hierover gaat oordelen. Maar die dus de kosten betaalt. En die hebben wij ook nodig, omdat we als stichting niet willen dat consumenten, dus eerst bij spreken met de pet rondgaan om geld op te halen om zo'n actie te gaan voeren. Maar dat daar een externe financier is die het risico neemt om deze procedure financieel mogelijk te maken. Ja. Dus dat moeten we allemaal afwachten, want die zaak loopt al tegen TikTok en dat kan dus een hele tijd gaan duren. Maar stel nou eens dat er een rechter is die zegt van ja, jullie hebben helemaal gelijk, we gaan TikTok veroordelen, dus dan komt daar een bedrag uit. En hoe gaat dat dan uiteindelijk terechtkomen bij de benadeelden? Nou ja, wij vragen een schadevergoeding voor de benadeelden, voor de benadeelde consumenten. Dat is gewoon een bedrag waarvan we hebben gezegd, wij vinden dat dat toekomt aan de benadeelde consument. Hoe bereken je zoiets dan eigenlijk? Want dat lijkt me ook nog wel een hele klus. Nou, dat is een hele klus. Dat is een hele klus. Daar heb je gelijk in, want het gaat om schending van de privacy. En wat voor schade loopt iemand nou op? Dus dat is een lastige berekening. Dat is ook eigenlijk aan de rechter, om te kijken van hoe moeten we dat nou berekenen. Wij hebben daar wel een berekening op losgelaten, maar het is uiteindelijk aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. En wat ook zo is als wij als belangenorganisatie namens al die gedupeerden in het gelijk worden gesteld, dan is de wederpartij, in dit geval TikTok, moet de kosten betalen die wij hebben moeten maken. Ja. Om het gelijk te halen. En dat betekent dat de rechter ook TikTok in dat geval in de kosten zal veroordelen die ze dan aan de stichting moeten vergoeden. En ook de schadevergoeding moeten gaan uitkeren aan de gedupeerden. Maar dat duurt nog even. En in alle zaken die op basis van de WAMCA zijn gestart, is er nog geen vonnis gewezen. Nee. Dus we weten nog niet hoe dat gaat lopen. Wij als gebruikers van TikTok kunnen beter nog maar niet uitgaven doen de komende, feestperiode. Want we moeten maar wachten of dat geld er ooit komt. Ja, je moet een lange adem hebben. En daarom zijn wij blij dat we dit kunnen door middel van een financier mogelijk kunnen maken. Want anders dan moet je als consument zelf gaan bijdragen. En dat willen we niet. Ja, het is natuurlijk, we kijken zo'n schadebedrag goed, dat is één. Maar het gaat er uiteindelijk toe om dat TikTok zijn handelwijze aanpast. Zodat dat tot het verleden gaat behoren. Dat is natuurlijk het belangrijkste inzet. Precies. We hebben weer wat meer geleerd. Dank daarvoor. Lucia Melgerts is dat van de stichting Massaschade en Consument. Post Malone is dat, en Circles. Nieuws via de NOS dan. Bij het Nederlands elftal is het vizier gericht op komende zaterdag. Dan is de achtste finale, waarin Oranje dan speelt tegen de Verenigde Staten. Er is weer een persconferentie geweest. Verdediger Denzel Dumfries was een van de sprekers. Volgens hem wordt het geen makkelijke wedstrijd. We hebben ze geanalyseerd. Ik heb ze ook natuurlijk hiervoor wel zien spelen. Ik denk een goede ploeg, veel energie in de ploeg. En ze doen het goed. En zij willen ook voetballen. Maakt dat het voor jullie ook wat makkelijker? Natuurlijk. Zij willen ook voetballen, ze willen ook vooruit. Je ziet dat ze ook druk willen geven. Dat komt natuurlijk ten goede natuurlijk ook voor ons spel natuurlijk. Dan moeten wij, krijgen wij natuurlijk andere ruimtes om te bespelen. Dat is niet nadelig voor ons spel. Ik denk dat dat ons zeker ligt. Er wordt veel gesproken, veel nagesproken. Heb jij een verklaring voor dat de rol die jij en Daly hebben, dat daar nog weinig uitkomt op dit toernooi? Natuurlijk krijg ik dat ook wel meer dat we voor het nagesproken. Zelf voel je ook dat je natuurlijk wel belangrijk wil zijn. Maar goed, het belangrijkste is dat je wint. We analyseren heel goed wat we beter kunnen doen in de positie kiezen. Het belangrijkste is dat we winnen. En ik heb alle vertrouwen in dat het ook beter gaat. De rechter wingback van Oranje, Denzel Dumfries is dat. Ja, er is toch wel kritiek op het spel van Oranje. Het is nog niet heel sprankelijk het allemaal. Maar, zegt middenvelder Martin de Roon, de amusementswaarde is ook niet het belangrijkst. Ik word graag wereldkampioen zonder dat ik een goede pot heb gespeeld hoor. Maar natuurlijk wil iedereen wel goed spelen. En het liefst iedereen van de mat spelen en 5-0... winnen en kampioen worden. Maar dat is niet altijd zo. We zijn zoekende, dat is wel duidelijk. Het positieve is denk ik dat we inderdaad nog steeds niet verloren hebben. Dus dat je ook niet goed spelende wel telkens resultaat haalt. Dus dat geeft misschien ook vertrouwen dat het alleen maar beter kan worden. En zijn jullie het aan het vinden? Jullie zijn zoekende, maar vind je ook iets? Je bespreekt dingen na. Ik hoop dat het natuurlijk beter wordt. Dat hopen we met z'n allen. Maar het eerste doel is natuurlijk gewoon verder komen. Krijg je de discussie mee over het spel? Ja, de discussie is er altijd. Ook van buiten, hè, bedoel ik? Nee, van buiten. Ik lees niet zo heel veel. Want wat heeft dat voor nut? Het is beter om binnenskamers, om samen naar oplossingen te zoeken. Dan misschien dat een van jullie de oplossing heeft. Dat zou fijn zijn, maar ik denk dat de juiste mensen op de juiste plek daar moeten zitten. We zijn hard op zoek. Bal naar de goede kleur spelen? Ja, goed, dat proberen we. Dus we zijn niet bewust slecht aan het spelen. Ja, dat is een goede tip van Jeroen Stekelenburg, NOS-verslaggever. Hij stelde de vragen, u hoorde als laatste middenvelder Martin de Roon. U luistert naar Villa. Die wedstrijd van Nederland is zaterdag. De WK-wedstrijd Duitsland-Costa Rica vanavond is in meerdere opzichten ook bijzonder. Het kan maar zo namelijk dat de Duitsers, toch altijd een van de favorieten voor de titel, er in de poolfase al uitvliegen. Maar er is nog iets. Die wedstrijd wordt gefloten door Stéphanie Frappart. En zij is daarmee de allereerste vrouwelijke scheidsrechter op een WK bij de mannen. Ik ga erover praten met een van de aanstormende vrouwelijke scheidsrechters in Nederland. En dat is Lissy van der Helm. Lissy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het dat Frappart die wedstrijd fluit vanavond? Ja, ik denk heel belangrijk. Zeker omdat je hiermee laat zien aan alle meisjes en vrouwen die voetballen of actief zijn binnen de sport, dat ook binnen arbitrage het allerhoogste mogelijk is. Ja, nou hadden wij het hier vanochtend even over. Moeten we daar niet even wat aandacht aan besteden? En we waren toevallig in een setting dat er één vrouw was op onze redactie en die stak de vinger op en die zei van ja, wacht nou eens even. Hoezo gaan we hier aandacht aan besteden? Dit moet toch gewoon heel normaal zijn? Ja, nou, ik denk dat ze daar een heel goed punt heeft. Het grote probleem is alleen dat het dus nog niet normaal is. Ik denk dat we dus de tijd nodig hebben en juist deze aandacht om ervoor te zorgen dat er nog meer vrouwen actief worden binnen deze functies in de sport. Ja. Zodat we uiteindelijk hier geen extra aandacht meer aan hoeven te geven. Nee. Nou, en dit is natuurlijk ook al alles wat het eerste is. Die eerste keer. Dus de eerste keer een vrouw die een WK-wedstrijd bij de mannen fluit. Ja, dat is gewoon nieuws. Dus in die zin besteden we er ook op die manier even aandacht aan. Jij fluit zelf bij de vrouwen op het hoogste niveau. Jij hebt de bekerfinale gefloten tussen Ajax en PSV. Jij fluit ook bij de mannen toch al? Ja, dat klopt. Bij de mannen fluit ik eerste klasse en soms vierde divisie. Het is hopen dat ik ook binnen de mannen inderdaad nog stappen kan gaan zetten. Hoe wordt daar door die mannen dan tegen aangekeken? Is dat intussen toch wel gewoon, ja, zijn ze eraan gewend? Nou, ik merk inderdaad omdat ik nu wat langer al eerste klasse fluit, dat het in de regio waar ik nu fluit als normaal wordt gezien. Dan weten ze wie je bent als scheidsrechter. Ze weten wat ze aan je hebben. Maar ik merk wel dat als je ergens nieuw komt, dan is het nog wel eens dat er gek wordt opgekeken. Met name door de mensen langs de kant van, oh, een vrouw op het voetbalveld. Ja, ja. Maar goed, het betaalde voetbal in Nederland, dus in de Eredivisie zou ik maar even zeggen, daar ben je dan nog niet actief. Zou de KNVB daar gewoon ook toch meer vrouwelijke scheidsrechters moeten aanstellen dan? Ik denk op het moment dat wij dat niveau halen, ja zeker. We hebben op dit moment een assistent. Die is ook afgelopen zomer naar het EK Vrouwen geweest, naar het WK onder 17. Dat is Franka Overtoom. Die is actief op het hoogste niveau. Dan hebben we in het talententraject Sjonis Kroela. Die timmert dan ook al aardig aan de weg. En ik denk dat, tuurlijk hebben we meer vrouwen nodig, maar ik denk zeker op deze tak van topsport dat het altijd om de kwaliteit moet gaan. Ja. Dus wij moeten eerst laten zien dat we de kwaliteit hebben om op een bepaald niveau actief te zijn. En dan is het inderdaad aan de KNVB om je ook die kans te geven. Ja, dus het voorbeeld moet er zijn. Nou ja, goed, vanavond mooi voorbeeld, maar jij bent dat in Nederland op de velden. Waarom wil je eigenlijk ooit scheidsrechter worden? Nou, ik wilde het eigenlijk niet. Totdat ik werd uitgedaagd door een scheidsrechter die ook voor de KNVB floot. En die zei, joh, je hebt al zo'n grote mond. Laat het dan maar een keertje zelf zien. Ja, ja. En maar zodoende is het inderdaad bij mij eigenlijk begonnen. Wat dat betreft zou Nederland 17 miljoen scheidsrechters moeten hebben. Hè? Want iedereen die heeft altijd commentaar op de scheidsrechter, maar ja. Nou ja, dat denk ik ook. Gisteren ging het ook weer aardig actief aan toe na de strafschop. Dus, ja, ja, zeker, ja, ja, zeker. Wat vond je ervan? Of mag je dat niet zeggen? Oh ja, ik ben wel een persoon die altijd wel een mening heeft. Was, ja, was de strafschop? Ik vind altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om van twee kanten zien. Ik denk als een voetballer te laat komt met een actie, dat je altijd zal zeggen, het is een overtreding, want er is contact. Aan de andere kant kan je ook zeggen, het is een voetballende actie. Dus is het echt bewust wat hij doet of is het een ongelukkige botsing? Ja. Dus ik denk dat je hem aan twee kanten uit kan leggen. Ja. En dat maakt het vak arbitrage altijd leuk. Ja. Dankjewel, Lizzie. Veel succes met je carrière als internationale scheidsrechter. Lizzie van der Helm was dat. We gaan de week van Villa VDB afsluiten. Want u weet het, we zijn er tot en met donderdag. En dat doen we dan met zijn muzikale cake op deze week tot nu toe. Hier is Marcel Hartenveld. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het wat. Het moet weer donker. De dieren doen geen oog meer dicht. Badend in een zee van licht, een grote stad. Die kan niet zonder. Maar voor een klein eiland in de zee is zoveel licht echt niet oké. Kijk je nu neer vanaf de maan, dan wijs je zo de Wadden aan. Want in 10 jaar kwam er daar een heuse ledlichtoceaan. Zo gaat het ook soms in een land. In Qatar was enkel zand en toen ging er genoeg led voor 7 stadions aan. Schijnt dat de wens nu ook bestaat voor een WK voetbal op Rottumerplaat. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh, de fiets is doodgevaarlijk. Nu willen ze een regel die je dwingt een helm te dragen op dat ding. Ik vind dat niets. Dat is toch raar gek? De kans dat iets misgaat lijkt me nul en je fietst de hele dag voor lul. En stel je valt vol op je ei, je krijgt er wat hersenkronkels bij. Joh, computers zijn nu ook al beter in bordspellen dan wij. En Joe Biden en onze premier gaan dagelijks naar hun werker mee. En die zeggen toch nooit rare dingen, die twee. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Bijna.